حمد کے اشعار حمد باری تعالی. سا سمت ہے چرچا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری آتا ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے میں نظر آتا ہے جلوہ ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا کام بگڑے ہوئے جز تیرے بنا سکے یا اللہ کام بگڑے ہوئے جز تیرے بنا سکتا ہے کون سب کا تو مولا نہیں کوئی بھی مولا سب کا تو مولا نہیں کوئی بھی مولا تیرا حکمت تیری ہے بندوں کی سمجھ سے حکمت تیری ہے بندوں کی سمجھ سے بالا بھید دنیا میں کسی نے بھی نہ پایا دنیا میں کسی نے بنا پایا تیرا جز تیرے در کے کہا جائے گناہ گار ریاض. سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا. جز تیرے در کے کہاں جائے گناہ گار ریاض. یہ ہے ہر حال میں محتاج سراپا محتاج سراپا تیرا ساری دنیا.